piąta na naszych zegarach, a to oznacza, że zaczynamy drugą godzinę z audycją Trójka Budzi. Realizacją zajmuje się dziś Irena Dan, ja nazywam się Małgorzata Łukowska i na początek tej godziny mam dla Państwa coś od zespołu Toto, a to coś to utwór Afryka.

to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. To Mała Wojna od Lady Punk, a dzisiaj swoje 80. urodziny obchodzi inna legenda rock'n'rolla, zagraniczna, Mick Jagger. Ja bym chciała mieć tyle energii w wieku 30 lat, co Mick Jagger w wieku 80. W 2003 roku królowa brytyjska Elżbieta II uhonorowała Jaggera brytyjskim tytułem szlacheckim i orderem Imperium Brytyjskiego. W 2006 został sklasyfikowany na 15. miejscu listy wokalistów wszechczasów. Wartość jego majątku pod koniec XX wieku oszacowano na ponad 230 milionów dolarów. No, całkiem przystojny ten Mick Jagger, muszę przyznać. Szkoda, że od 2014 roku jest związany i to z młodszą 44 lata tancerką baletową. 44 lata to 80, no to 36-latka. Melanie Hamrick, z którą ma obecnie 7-letniego syna. Taki rock'n'rollowiec. Mick Jagger i I Can't Get No Satisfaction, Rolling Stones, teraz w Trójce. never to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. Sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know. Tears that ain't coming, all the moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know you're alive. Po godzinie 5 to jest bardzo dobry moment, żeby zacząć dzień. Najpierw ćwiczenia, potem śniadanie. Tak twierdzą naukowcy, chociaż moja mama i podejrzewam, że większość mam twierdzi zupełnie inaczej, że to właśnie od śniadania powinniśmy zaczynać swój dzień. Decyzja, czy słuchać mam, czy naukowców, no to już należy do państwa. Jeśli naukowców, no to rzeczywiście badania wskazują, że ćwiczenia o poranku na pusty żołądek pomagają przyspieszyć spadek wagi i zwiększają też poziom energii, no bo nastawiają nasz organizm do spalania tłuszczu w ciągu całego dnia. Poranne ćwiczenia mogą dać organizmowi sygnał do tego, by sięgnął po zapasy tłuszczu zamiast spalać ostatni posiłek czy też przekąskę. No to zachęcamy państwa do ćwiczeń, a zostawiam państwa z dawką muzyki, która na pewno się do ćwiczeń przyda. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bastille of the Night. A za naszymi oknami już całkiem jasno, chociaż słońce w głównej mierze zakryte jest chmurami. No i tak też praktycznie będzie dzisiaj do końca dnia w całej Polsce. Przy południowo-zachodniej granicy, do południa mogą pojawić się intensywne opady deszczu i burze, przed tym ostrzega IMGW. Po południu termometry pokażą maksymalnie od 20 do 24 stopni, chłodniej tylko w kotlinach górskich, na południowym wschodzie, ale też nad morzem, tam od 16 do 18 stopni. Wiatr będzie dzisiaj słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Biometr jest obojętny. Wehikuł czasu i dżem teraz w Trójce. Thank you. session do rana, dam color blues. To już minęło, ten czas i ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już. Oh, you won't feel me. Fate No More i Evidence. A w Grecji wciąż trwa gaszenie ogromnych pożarów. Pożary to oczywiście ogromne straty dla ekosystemu, ale też nie oszukujmy się, dla turystów, którzy wybrali się tam na urlop. To strata nie tylko wspaniałych wakacji w pięknym otoczeniu, ale też strata pieniędzy. A my w Porze na Trójkę rozmawiać dziś będziemy o ubezpieczeniach. Właśnie tych od nieudanych wakacji, ale też o ubezpieczeniach sportowców, bo jak się okazuje, to właśnie oni są jedną z najczęściej ubezpieczających się grup. Wśród nich można znaleźć takich, którzy ubezpieczyli swoje nogi, ręce czy zęby. I to na grube miliony. O tym wszystkim po godzinie 7 opowie Państwu Mateusz Warianka. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. A na naszych zegarach za 15 minut 6 definicja od Jamala. Teraz w Trójce. Zobaczyć więcej niż

7 minut do godziny 6. Trójkąty i kwadraty to Dawid Podsiadło, a już za chwilę w Trójce kolejny młody, utalentowany wokalista, Stan Zapalny. Zanim jednak to nastąpi, to bardzo dziękuję Irenie Dan za dzisiejszy program, który zrealizowała. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Jak mam się pożegnać? To nie jest pytanie do Państwa, absolutnie to tytuł piosenki Stana Zapalnego. Ja po prostu powiem Państwu do usłyszenia już w ten piątek. 6 minut zostało nam do godziny 6:00, już za chwilę pora na Trójkę i Karol Gnat. Do usłyszenia.